mașină cu piciorul. Șefii lui vor să afle cum a fost posibil să comită o astfel de faptă care a pus în pericol siguranța traficului și a celorlalți oameni aflați în mașină. Ema Turcu are toate informațiile. Pe imaginile postate chiar de polițist pe o cunoscută rețea de socializare, se vede cum acesta ține volanul doar cu un picior, în timp ce doi prieteni aflați în mașină par extrem de încântați de ispravă. Unul dintre ei filmează întreaga scenă, pe fundal auzindu-se o manea de dor și jale. Imediat ce imaginile au apărut în spațiul public, conducerea poliției din Galați a ordonat o anchetă internă care să lămurească împrejurările în care s-au produs faptele și dacă acestea încalcă statutul și codul de conduită al polițistului. Agentul care conducea mașina cu piciorul pe volan își desfășoară activitatea la postul de poliție rurală din Berești-Meria, localitate situată în nordul județului Galați. El este absolvent al școlii de agenți a Ministerului Afacerilor Interne în promoția 2018 și lucrează în poliție de doar câteva luni. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Spitalul Filantropia din Craiova a suspendat internările la secția de hematologie după ce un control al DSP Dolj a scos la iveală condițiile inumane în care stăteau pacienții. De asemenea, în urma verificărilor, directorul de îngrijiri medicale al unității medicale a fost amendat. Ana Maria Constantinescu transmite. Bun găsit! Situația de la Hematologia Craiova a ajuns în atenția Ministrului Sănătății după ce o pacientă a publicat imagini din această secție. Clădirea este una veche, cu pereți și podele deteriorate. Mai multe geamuri au fost sparte, în locul unora dintre ele fiind amplasate cartoane. Managerul interimal recunoaște problema, dar spune că situația este una temporară. Hematologia își desfășoară activitatea aici până ce clădirea secției va fi renovată. Lucrările ar urma să fie gata în toamnă. Ministerul Sănătății a dat însă termen o lună reprezentanților spitalului să rezolve problema. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Reacții după anunțul președintelui privind temele referendumului din 26 mai, partidul de guvernământ susține că nu se împotrivește temelor, dar le califică drept false și adaugă că nu va permite, citez, ca România să fie atacată din exterior. Opoziția susține demersul președintelui, în timp ce UDMR spune că totul va depinde de cum va fi formulată întrebarea. Iulian Onchi relatează. Partidul Social-Democrat a anunțat într-un comunicat de presă că nu se opune organizării referendumului. În reacția oficială, social-democrații susțin, și acum citez, că nu vor accepta niciodată reducerea sau desființarea salariului minim pe economie sau oprirea creșterilor de venituri din programul de guvernare, teme care nu au fost abordate însă de președinte. Partenerul de la guvernare, ALDE, prin vocea liderului său, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat în replică la temele referendumului că inițiativele cetățenești nu pot să vizeze amnistia și grațierea. Din opoziție, PNL susține demersul lui Klaus Iohannis pe motiv că PSD, și acum citez, riscă să arunce România într-o perioadă neagră a istoriei. Aceeași poziție ia și PMP, liderul Eugen Tomac, subliniind însă că întrebările trebuie să fie clare și să nu le permită celor din jurul lui Dragnea să atace întregul demers prin boicot. Asupra modului în care vor fi formulate întrebările s-a oprit și liderul UDMR, Kelemen Hunor, care susține că totul depinde de cum va suna întrebarea, care trebuie să fie ușor de priceput. Iar președintele a făcut publice temele referendumului din 26 mai. Cetățenii trebuie să decidă dacă vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de corupție să li se șteargă efectele condamnărilor și, totodată, dacă vor ca guvernul să mai adopte ordonanțe de urgență în domenii sensibile, precum legislația penală și organizarea sistemului judiciar. Inițiativa președintelui a fost trimisă Parlamentului pentru avizare. Consultarea populară poate fi însă organizată chiar dacă senatorii și deputații s-ar opune. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Parlamentul European cere Consiliului Uniunii Europene să nu cedeze presiunilor guvernului României și să reconsidere poziția față de Laura Codruța-Chioveși, candidată la funcția de procuror șef european. Cea de-a treia rundă de negocieri s-a încheiat fără vreun rezultat. De altfel, Consiliul Uniunii Europene și-a reafirmat susținerea pentru numirea francezului Jean-François Bonnet în funcția de procuror șef european. În aceste condiții, negocierile ar putea fi transferate viitoarei legislaturi a Parlamentului European. Cu detalii, Adriana Sârbu. Dacă Parlamentul European o preferă pe Laura Codruța Kövesi, a cărei candidatură s-a lovit de opoziția guvernului de la București, Consiliul Uniunii Europene îl susține pe Jean-François Bonner. Procurorul șef al parchetului european trebuie să fie ales de comun acord de Parlament și Consiliul Uniunii Europene. O a patra întâlnire pentru negocieri ar putea fi pe 10 sau pe 12 aprilie. Dacă acest lucru nu se întâmplă, cel mai probabil negocierile vor fi amânate până la formarea noului Parlament, rezultat din alegerile de pe 26 mai. Între timp, familiile jurnaliștilor Daphne Caruana Galizia și Ian Kuciak, uciși pentru că investigau acte de corupție, cer Consiliului Uniunii Europene să o numească pe Kövesi la parchetul european. Într-o scrisoare adresată secretarului general al Consiliului Uniunii Europene și celor implicați în negocieri, rudele ziariștilor spun că fosta șefă a DNA este candidatul cel mai curajos și potrivit pentru acest post. În scrisoare se menționează că Laura Codruța Kövesi știe ce este necesar pentru a preveni și mai multe crime asupra unor jurnaliști care investigează corupția, spălarea de bani și frauda fiscală gravă. În octombrie 2017, Daphne Caruana Galizia, cel mai cunoscut jurnalist de investigații din Malta, a fost ucisă într-un atentat cu bombă plasată sub mașina sa. 4 luni mai târziu, jurnalistul slovac de investigații, Ian Kuciak, a fost împușcat în cap în locuința sa. Aflată în București, comisarul european pentru justiție, Vera Iurova, s-a referit la anchetele deschise pe numele Laurei Codruța Kövesi. This is the ongoing investigation. This is the situation when we never comment, but at the same time, of course, we said that we nu ne pronunțăm niciodată asupra unor anchete în curs, dar nici nu putem asista la obstrucționarea procedurii în care doamna Kövesi e implicată. Până de curând, nici măcar n-a putut părăsi țara. I-am spus ministrului Justiției când ne-am întâlnit la Bruxelles că toți participanții la concurs trebuie să aibă aceleași șanse și să nu fie obstrucționați de nimeni. Of this competition being free to participate and not to be obstructed by whoever. Comisia Europeană, a mai spus Vera Iurova, nu discută încă despre activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii în cazul României, însă acest lucru depinde de ceea ce se va întâmpla zilele următoare. Articolul 7 poate duce la suspendarea dreptului de vot al unui stat membru în cadrul Consiliului European. De asemenea, respectivul stat riscă sancțiuni financiare. Of course, this is the option which, as you know, we didn't hesitate to use in case of Poland. Știți că n-am ezitat să facem acest pas în cazul Poloniei. Statul de drept și independența justiției nu sunt doar afaceri interne, sunt o problemă europeană. It is the European matter. Postul comisar european Dacian Cioloș a spus la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei că mecanismul de cooperare și verificare nu mai funcționează. În baza lui, Comisia monitorizează justiția română. Drept urmare, Bruxelles caută alte instrumente. Activarea articolului 7 din tratat, care spune că Uniunea Europeană poate să decidă suspendarea dreptului de vot a unui stat membru care încalcă principii din tratat. Cred că e foarte clar pentru Comisia Europeană că va fi în situația în care poate să acționeze doar prin intermediul acestui instrument. Dacă acest mecanism se dus până la sfârșit și articolul 7 e aplicat, înseamnă că un stat membru își pierde dreptul de a vota în Uniunea Europeană. Nu există pedeapsă mai mare, să fii parte a unui club, dar să nu mai ai dreptul de a participa la luarea deciziilor. Potrivit lui Dacian Cioloș, activarea articolului 7 în cazul României, așa cum s-a întâmplat cu Ungaria și Polonia, ar avea efecte negative și în economia locală. Suspendarea fondurilor europene are consecințe directe, și anume faptul că România nu mai poate să beneficieze, eu știu, de plăți pentru agricultori, de finanțarea unor proiecte pentru dezvoltare rurală, pot fi blocate proiecte de investiții, contracte care sunt semnate în cadrul programelor europene, dar din punctul meu de vedere există consecințe și mai grave, pentru că atunci când îți sunt blocate fondurile europene, îți pierzi credibilitatea și pe piețele internaționale. Și atunci ai blocate și investiții private, nu-ți mai vin investitorii, riști să nu mai ai împrumuturi. Și o astfel de decizie extremă înseamnă tocmai pierderea credibilității din partea guvernului României și asta ne afectează pe toți. Din prima zi după Brexit, cetățenii britanici vor putea călători fără vize și vor putea rămâne în Uniunea Europeană cel mult 90 de zile, este decizia Parlamentului European. Măsura va fi valabilă chiar și în cazul în care regatul iese din Uniune în lipsa unui acord, condiția pusă cetățenilor europeni să li se aplice același regim. Manuela Niculescu. Decizia se va aplica și în cazul țărilor asociate spațiului Schengen, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Excepție face Irlanda, care are propriul acord bilateral cu Marea Britanie. Regatul Unit va fi inclus astfel pe lista celor peste 60 de țări ai căror cetățenii nu au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană în interes de serviciu, în scop turistic sau pentru vizitarea rudelor și prietenilor. Faptul că un britanic nu are nevoie de viză nu înseamnă că acesta poate avea drept de muncă în Uniunea Europeană. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi ușor. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Ploi pe arii restrânse se anunță în vest și nord-vest, în restul teritoriului cer variabil. Vântul va avea intensificări cu rafale de peste 55-60 de km pe oră în Banat și 70-80 de km pe oră pe crestele Carpaților meridionali. Zi mai caldă astăzi în capitală, soare și o maximă de 19 grade. Și vă mai spun că sunt încă probleme pe Valea Oltului din cauza incendiului de pădure din zona Brezoi. Traficul este blocat la această oră pe sensul Sibiu-Râmnicu-Vâlcea. Pompierii intervin cu 4 autospeciale. Revenim la subiect. Ioana, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața, Universitatea Craiova a fost învinsă pe teren propriu de Viitorul cu 2-1 în prima manșă a semifinalelor Cupei României. Deținătorii trofeului Oltenii au deschis scorul în minutul 5 prin Bancu, servit excelent de Forteș. Echipa lui Hagi a răsturnat rezultatul în ultimul sfert de oră al meciului. Uria a egalat cu un volet din prima, iar în minutul 89 Rivaldinho a dat lovitura lansat de Yanis Hagi. Viitorul a fost echipa mai proaspătă pe final și pentru că și-a amenajat piesele importante la ultimul meci de campionat cu Șep și Sfântul Gheorghe, în timp ce Universitatea venea după confruntarea cu FCSB de pe Arena Națională. La Craiova va sosi duminică liderul Ligii I, CFR Cluj, iar celelalte două meciuri din play-off se vor juca abia luni, Astra Viitorul, respectiv FCSB Șepși. Steaua și Dinamo s-au calificat în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin după meciul direct, câștigat de Roși Albaștri cu 85-75. Steaua avea nevoie de o victorie la cel puțin 4 puncte diferență, iar Dinamo nu trebuia să piardă la mai mult de 10 puncte pentru a rămâne împreună în Liga Națională și sezonul viitor. Altfel, voluntarii ar fi putut lua unul dintre primele două locuri în grupa galbenă. Cu 2 secunde rămase până la final, formația din Ștefan cel Mare era condusă cu 13 puncte și retrogradată în Liga Secundă, însă americanul Willie Kemp a marcat incredibil aproape de la centrul terenului. Cele două echipe bucureștene rămân așadar pe prima scenă și vor înfrunta în play-off cele mai puternice grupări ale sezonului. Steaua pe UBT Cluj, iar Dinamo pe CSU Sibiu. Mihaela Buzărnescu a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Charleston. Ea a fost învinsă de Caroline Wozniacki, dar i-a pus probleme danezei, scor 6-4, 3-6, 6-3, la capătul unui meci de peste 2 ore și jumătate. Amintim, Buzărnescu a reușit la primul turneu pe zgură al sezonului să rege 2 victorii după mai bine de 8 luni de criză. Și sperăm că de acum încolo o va ține tot așa, adică va juca din ce în ce mai bine. El s-a mai enervat puțin, a dat cu racheta de pământ la un moment dat. Știm că Michi, cum mi se spune, Michi Buzărnescu, e foarte nervoasă. Ea, e plină de viață. E plină de viață, da, și a devenit celebră, să zic așa, din fericire pentru acel meci de pomină când a jurat în continuu și au captat microfoanele de fond tot ce spunea acolo. Da, dar se certa pe ea însă și de fapt. Da. Asta era. Știi? Da, da, a mai certat-o și pe arbitră. Era ca dublat. Și știi ce zic? Uite, da, mă, ce-mi face asta? Da, da, da. Mă fură! A fost mortală. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Așa, și pentru că astăzi este vineri, e rândul meu să aleg piesa cu care începem ziua. Zou. Și sper să nu vă dezamăgesc, am ales că n-am mai ales de mult Beatles, It Was a Hard Day's Night, că a fost o seară cu meciuri, cu fotbal, cu basket frumos. Bine, mă, hai cu Beatles și pasiunea ta. sleeping.